بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميدي ملويته جل جلاله لا يدي أن يستحيدك حمديوة، فله الحمد في الأولى والآخرة. فبعدكم تكي الصالة سلام متمويت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكون مزمجمز مفوبي تتك وقته pamoja na kina mama wanaosoma katika markazi hii na wale ambao wanatusikiliza moja kwa moja. Mazungumzo yetu kwa wakati huu yatajikita zaidi katika jambo la ilmu. Kwanza katika njia ya kupiana kutiana nguvu na kupiana moyo juu ya kheri tulionayo. Nataka kusema kwamba jambo mliolichagua na njia mliolichagua ya kuwa nyinyi ni wanafunzi wa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nyinyi mmechagua njia hii ya kutafuta ilmu, jambo hili la kupongezwa na kutiwa nguvu, kwa sababu ndio njia nyepesi aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumfikisha mtu katika aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يوتي أتكيفوات نجية أكوى الحال أن تفوتك تكنجية هي علم الله سبحانه وتعالى أتمسهل شيء نجية كونك تك الجنة. نسوت سيسي تبقيانا نكوبانبانا kwa ajili ya kutafuta janna. Unasalullah ta'ala ay yaj'alana min ahli aljanna wa yurzuqana alfirdaws al'a'la. Tumomba Allah jalla wa ala aturzuku sisi hiyo aljanna na atupe ile alfirdaws, jannatul firdaws iliyo juu zaidi. Kwa hiyo njia tuliyochagua ni njia ya khairi. Hakuna kheri kwa mtu kuiko nje ya njia hii. Ujinga au himidhiwi siku zote, ujinga ni jambo baya. Kwa mtu kulazimiana na kusoma ilmu ni jambo la kheri. Na ahadith au nusus kiwemo ayati na ahadith zilizokuja kutaja fadhila na sharafu ya ilmu ni nyingi sana, na ni alama ya kheri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imepokewa kutoka kwa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, anatuambia: man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yoyote yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi basi umfahamisha na kumpa fiqhi katika dini. ikawa ni mtambuzi wa dini, huyo ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea yeye apate khiri. Kinyume chake inakuwa ni kinyume sasa, kwa maana ya kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpendelea khiri, hamfahamishi dini, anabaki kuwa jahil, yataqallabu fi dhulumati aljahl, anakuwa kwenye giza la ujinga, watu wakimchezea akili yake, mara huyu anamwambia hivi, kashika hili, mara ambiwa hili nafaa, kumbe halifai, adanganywa tu na watu kwa sababu ya ujinga wake. Mpaka mwisho anasema, sasa mbona mashekhi mwatudanganya, mbona mashekhi mwatutatiza, huyu asema hivi, yule asema vile, kwa sababu ya jahili. Na hakuna mahali ambapo mtu anapata hasara, hasara yake inakuwa mbaya kama kupata hasara ya dini. Umehasiria kwenye dini yako kwa kuwa huna unalijua, maskini. Kwa hiyo fadhila ya ilmu ni kubwa na ni alama ya khairi. Allah akikupendelea khairi, akikutakia khairi wewe, basi huwa anakupa ilmu na maarifa ya kuitambua dini yako. Kwa hiyo njia mliochagua kina mama ni njia nzuri, mtakiwa mshikimane nayo mpaka kufa kwenu, mpaka mwisho wa pumzi zenu. Na ndivyo ilivyokuwa ilmu. Kila siku unatakiwa uzidi ilmu, uzidi maarifa, ujifundishe katika dini yako, umjue Mola wako, ujue dini yako na ibada zako unazozifanya kwa adilla, umjue mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na maisha yako yote wewe yaweke namna hiyo. Ukiwa katika njia hiyo, basi uko katika njia ya kheri, uko katika jambo kubwa na ibada kubwa, kwa sababu al-ilmu la yaadiluhu shay'un liman sahhat niyyatuh, elimu hailingani na kitu chochote katika fadhila na ubora kwa yule mtu ambaye nia yake imekuwa ni nzuri, imesihi. Kuiweka nia njema, jitahidi, hata kama wafahamu kidogo kidogo, una uzito katika kufahamu, una uzito katika kutamka, una uzito katika kuhifadhi, jitahidi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika milango yake ya khair. Fanya jitihada katika jambo la dini, fanya jitihada katika jambo la dini, kila unapojipinda na kujitahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia khairat. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نوالي أمباو ومجيبيندا وكجتهيدي كواجيل يتسيسي بس سيسي تتوانغوزا كتك انجيازيت زخيري تتوانغوزا كتك انجيازيت. نا الله سبحانه وتعالى دائما يفاموجا نا وين يكفن يويما wenye kutenda wema, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao katika kuwatia nguvu na kuwanusuru. Kwa jitahidi katika kutafuta ilmu, wala usichoke, wala usipate uvivu, wala shaitani asikuchezee kwa sababu hufahamu, pingine darasa imetolewa wewe hukuelewa, au umepewa sehemu ya kuhifadhi katika Qur'ani hukuweza, au wasoma Qur'ani umekuja kusoma mwalimu akakwambia hii hapana, hujasoma vizuri, makosa matupu. Usikate tamaa, uko katika ibada, tujar, utapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanya bidii, muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Kwa hiyo njia mlioishika ni njia bora, ishikeni njia hiyo. Na hakuna njia nzuri katika kusoma kama njia ya atadarruj katika ilmu, kutoka sehemu ya chini kabisa. Ukiambia pingine uko kwako au uko kwenu, ulikuwa uonekana una ilmu, una maarifa, lakini kuna mambo mengi katika misingi ya dini pingine ulikuwa huijui, huipati. Ulikuwa wajua juu kwa sababu umesikia huku, umesikia kule, umesoma madrasa ile, lakini hakuna tafsiri ya ilmu wala hakuna tadarruj. Sasa umekuja hapa, waambie utabidi uanze mwanzo kabisa. Kubali, usione kwamba umedharauliwa. Ukasomeshwa akida mwanzo kabisa, hadithi mwanzo kabisa, vitabu vya chini, vitabu vya tauhid, labda umerejeshwa juzu am juzu ya amma kusome. Wewe usione kuchelewa, ndivyo ilivyo, ndivyo unavyotakiwa. au ameurudi kwenye alqaida qaida alqaidatu nuraniya, usome vizuri tena, usione vibaya, kwa sababu ilmu ni ile ambayo huanza chini kabisa. Watu tuki katika sigharu alilmi, zile elimu ndogo ndogo mpaka elimu kubwa. Kitu cha msingi udumu katika jambo hilo, ufanye muwadhaba katika jambo la ilmu. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Hivi ndivyo tunavyofundishwa sisi na Qur'an, tuwe rabbaniyin. Hata walimu wanatakiwa waanze na sigharu alilmi, masaili madogo madogo katika ilmu, kabla ya kuingia katika mambo makubwa makubwa na khilafu na daqiqu alilm, mambo ya ndani na kufukua khilafu. Wasomeshe masala yaliyokuwa wazi madogo madogo ambayo watu wanahitajia kila siku katika dini yao, katika masala ya aqida, katika masala ya ibadat kama as-salat na sawm na mingineyo. Hivyo hivyo na Qur'an, si kwamba mwanafunzi akija tu tambua sasa afungua Yasin, hajui chochote katika, hajui juzu ya amma, hajui wala tabaraka wala kadha wala hajui huruf, taanza vipi Yasin? Kwa hiyo lazima aweke msingi wa kuanza kidogo kidogo, darsa baada ya darsa, mpaka aweze kuipata ile misingi vizuri, apande hatua moja hadi hatua nyingine. Hivi ndivyo tunapotakiwa kusoma, na ni jambo linataka muda, linataka faragha, linataka kujishughulisha na jambo hilo, akili yako izame kwenye njia hiyo. Na walillahi alhamdu, mashekhe zetu walimu wetu wanajitolea katika jambo hilo, na sisi tujitolee katika kuyapokea tuliyofundishwa, na vile vile kuchukua taujihati, yani miongozo na irshadati kutoka kwao, na nasaih katika jambo la ilmu. Lakini katika jambo kubwa zaidi ambalo nataka kulinasihi katika wakati huu, mtu anapokuwa kwenye kusoma na katika njia kutafuta ilmu na kuzidisha maarifa, katika mambo muhimu sana ni ikhtiyaru shaykh. Ikhtiyaru shaykh ni kumchagua shekhe atakaye kusomesha ilmu. Si kila anayejua anastahiki kuwa ni msomeshaji, na sio kila anayezungumza ana haki ya kusikilizwa. Uislamu haujatufundisha hivyo, Uislamu haujatuelekeza hivyo. Katika mambo muhimu ambayo talibul ilmi anatakiwa alizingatie, jambo muhimu ni ikhtiyaru sheikh, na hili hutalipata illa inda salafiyin, kwa masalaf wenye kujinasibisha na njia ya wema waliotutangulia. Bali hiyo ndio manhaji ya salafi salih, ndio njia na ndio mfumo wa wema waliotangulia. Wanapotafuta ilmu yakhtaruna almashaikh, wanawachagua mashaikh, wayantakun, na wanachuja. Si kila mtu huchukuliwa ilmu kutoka kwake. Sasa wakati wa sasa ulivyo, wanafunzi nasiha hizi hawazitaki, wao wenyewe wanaangalia, anachagua mtu anayemtaka bila kuangalia utaratibu wa kisheria. Hachagui mtu yote atasikilizwa, awe Myahudi, awe Mnasara, awe ni Shia, awe ni Khariji, mtu wa takfir, awe ni Sufi, awe ni Hizbi, awe Mulabbis wa aina yoyote, mtu yoyote tu maadamu asema basi atamsikiliza, na maadamu atakuwa na simu yake aweza kufungua kwa YouTube au mahali fulani akasikiliza, basi atamsikiliza yoyote tu, yoyote tu, bila ya kujali wala kuangalia mipaka ya sheria. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameipokea athar nzuri kabisa kutoka kwa at-tabi'i al-jalil Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, wa huwa min sadat at-tabi'in. Yeye alisoma elimu yake kutoka kwa masahaba, yeye amesoma ilmu yake kutoka kwa masahaba, baba yake alikuwa sahaba Muhammad bin Sirin, ndugu zake walikuwa ni wanaovioni wakubwa katika wanaovioni wa tabi'in, na pamoja na dada yake Hafs bin Sirin, nyumba yao ilikuwa ni nyumba ya ilmu. Anatuambia maneno mazuri kabisa, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii ilmu ni dini, basi tazameni ni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu, hii ilmu mnaichukua kutoka kwa nani, kwa mshia, kwa takfiri khariji, watu kujilipua na mambo mengineyo, wanaodai watakupigana jihad fi sabilillah, waichukua kutoka kwa sufi, ashabu turuqi dhalala, watu wa tariqa za upotevu, waichukua elimu yao kutoka kwa hizbi ikhwani sururi, hizbu tahriri. Kwa hiyo wewe wachukua kila ma haba wa dab wabeba tu, huwezi kupata salama katika dini yako hata siku moja. Sasa njia ya sawasawa ni intiqa'u al-mashayikh, kuchuja na kuchagua mashekhe, ni nani atakupa ilmu katika jambo lako wewe. Huruhusiwi kumsikiliza yoyote wala kusoma kitabu chochote mpaka uwe na uhakika kwamba je, huyu yuko salama katika akida yake na manhaji yake. Leo watu wengi wanayumba katika jambo la dini yao kwa sababu wamewapa masikio yao watu waovu, watu wa batil. Watu wa batil wamekuwa na nguvu kwa sababu wasikilizaji wamekuwa ni wengi, hata wale ambao wanajua kwamba jambo hili si sahihi la kumsikiliza mtu ambaye hayuko sawa, lakini wanasikilizwa. Watu wakaenda kwenye darasa zao, watu wakaingia katika mawaqi zao, website zao, au kwenye YouTube na sehemu nyingine, mtu aingia anasikiliza, au anadownload darasa anasikiliza. Je, huyo ni salafi? Ah, mimi nasikiliza tu. Leo kuna mashekhe maalumu humu katika miji, wao wanafahamika kwa vichekesho, uchekesha sana. Kwa hiyo mtu ukaa akaona nikuja nimsikilize shekhu, ah, shekhu achekesha kweli kweli, akamsikiliza. Salafi katika ahli sunna iko sawa? Ah, iko sawa, lakini si dini bwana, ataja aya, ataja hadithi. Mtu kuna mashekhe wao mada zao ni visa kasas za vya kweli na urongo, na urongo ndio mwingi, basi wavutia watu kwa sababu ya kasasi zao. Mtu usikiliza bila kujali kwamba huyu ni mtu wa sawa au si wa sawa. Wengine katika mashekhe mada zao ni wanawake, mambo ya wanawake na mambo ya nyumbani, watu hufurahi kweli kweli zikitajwa mada hizo, basi na wao husikiliza. Yeye ni mtu wa sawa? Maneno ni ya sawa sawa? Watu hawajali hilo. Sasa akishaingizwa huko akawasikiliza mashaikh wa batil na watu wa batil hao, akipewa jambo la shubha la kumtatiza, hurudi tena huko. Sasa hili vipi? Ataka watu wamsaidie. Kwa aleta taabu katika umma, na pingine shubha hile ikamkaa katika nafsi yake akawatatiza wengine. Jambo hili halifai, na hili halijaletwa na sisi hapa katika wakati huu kwamba sisi hatutaki watu wengine wasikilizwe. Na wengine ukatafsiri kwamba ukikataza watu wasiwasikilize watu wengine, wakatafsiri kwamba huo ni uhasidi. Watu wana hasad, hawataki mashehe wengine wasikilizwe, wasikilizwe wao tu. La, si hasad, si katika mlango wa uhasidi, ni kuihami dini yako wewe. Katika dini pia kuna matapeli wengi, si kila anayezungumza ana elimu ya kuzungumza, na si kila aliyekuwa na ilmu basi iko sawa. Wazetu as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim walikuwa kwa madhubuti katika mlango huu, hawakuruhusu kukaa na kuwasikiliza watu wa batil. Ukiangalia vikao vya Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi na misimamo yake dhidi ya watu wa batil, itakudhihirikia hayo. Sasa sisi wenyewe kuna elimu nyingi za tushinda. Umepewa kazi madrasa ya kuhifadhi kitu fulani, ya kujifundisha kitu fulani, hujaweza bado. waanza kutafuta mambo mengine mengi usiyoyaweza. Huku ni kukosa nidhamu katika usomaji. Kwa hiyo maadamu ushamuamini kwamba huyu ni mtu as-salafiyu, ni mtu aliyesimama katika njia ya sawasawa, katika manhaji sahihi ya as-salafu salih, ukamuamini katika hilo, msikilize akupe taujihi katika kusoma kwako. Muulize, je, nikasome kwa fulani? Hivi ndivyo ilivyokuwa adabu ya wanafunzi kwa mashaikh zao hapo zamani, wakafaulu na da'wa ya ahli sunna ikapata nguvu, kwa sababu wanafunzi walikuwa wanasikiliza maelekezo ya walimu wao. Kwa mtu akitoka mji fulani kwenda mji fulani, anaelekezwa nenda kwa mtu fulani, na katika mji fulani kuna mtu fulani, huyo ni mtu mbaya, usikae kwake. Nitakupeni mfano mmoja wa al-Imam al-Isfaraini rahimahullahu ta'ala, katika imma wa Baghdad. Pale Baghdad alikuwa ni imamu mkubwa kabisa, na katika wakati wake alipo mwana wa chuoni mwingine akiitwa Abu Bakr al-Baqilani. Abu Bakr al-Baqilani ni katika wanazuoni wakubwa, lakini alifitinika na fitna ya ashaira, akawa ana madhhabi ya ashariya ambayo ndio madhhabi ya aqida ya masufi wa humu mwetu, madhhabi ya batil kinyume na ahli sunnah wal jamaa. Na yeye alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa pale Baghdad, na alikuwa akipambana na watu katika makundi ya maovu ya Mu'tazila akiwashinda, lakini itikadi yake si sahihi, si haifikiani na itikadi ahli sunna, amekhalifu baadhi ya misingi ya ahli sunna wal jamaa. Wanafunzi waliokuwa wakija pale Baghdad kwa ajili ya kusoma kwa wakati huo kwa wanavyoni wa Baghdad, walikuwa wakitoka nchi mbalimbali, kutoka magharibi huko Morocco, kutoka Misri na miji mingine, kutoka Hijazi, kutoka Yemen, wanakuja Baghdad kusoma. Al-Imam al-Isfaraini alikuwa akiwatahadharisha, msihudhurie katika majlisi ya Abu Bakr al-Baqillani, kwa sababu yeye ni mubtadi', mtu mzushi. Kuna baadhi ya wanafunzi wengi wakawa wametii kwenye hili, wakamsikiliza shekhe wao, na mara nyingine husimama siku ya Ijumaa mbele za watu katika jamii ya Baghdad akiwatangazia watu kwamba marufuku msihudhurie katika vikao vya al-Baqillani wala vikao vingine vyovyote vya ashaira. Tutakusoma elimu fulani, hakuna kuhudhuria, na yoyote atakayehudhuria kwenye vikao vya hao asije kwenye vikao vyetu, kwenye darasa zetu. Yuko mwanachuoni mmoja katika wanafunzi wa al-Baqillani, mwanafunzi wa al-Isfaraini kutoka Maghrib, akawa anahudhuria kwa al-Baqillani kwa siri, watu hawajui yeye huenda kule. Na huyu nayo ni huyu al-Imamu Ibn al-Arabi mwenye tafsiri jamiu tafsiri ahkam al-Quran, ana kitabu al-Awasim min al-Qawasim. Lakini alikuwa akienda kwa al-Baqillani kwa siri, basi akaathirika na yeye, na yeye ndiye aliyachukua madhhabi ya ashaira kuyapeleka nchini kwake huko Morocco, huko Maghrib, ambapo ilikuwa ni madhhabi ya ahli sunna, madhhabi ya salaf. Lakini kwa sababu yeye tayari alikwenda kusoma kwa al-Baqillani, akaathirika na al-Baqillani, akaichukua bid'a ya ashaira akaipeleka kwenye nchi yake. Akaungana na mtu mmoja akiitwa Muhammad bin Umart, pia naye vilevile akachukua mambo hayo akayapeleka Maghrib. Kule kulikuwa kuna daula imesimama ikiitwa Daulatul Murabitin, Daulatul Salafiyya. Na kulikuwa kuna maimamu wengi wa salaf, as-salafiyun, wakitokea katika daula hii. Wale walipopeleka suala lile, ilibidi waipinge daula ile. Wakafanya fitna mpaka wakaiangusha daula ile. Daulatul Salafiyyin ambayo ni Daulatul Salafiyya ambayo ni Daulatul Murabitin, wakaiangusha, wakasimamisha badala yake daula walioita Daulatul Muwahidin kadhiban wa zura. Ibn Tumarti mpaka akadai kwamba yeye ni Mahdi, akaingia katika dalalat, ukatetewa washaira, ukaasisiwa na ukaelezwa kwa nguvu kubwa kabisa, mpaka hii leo watu wa Maghrib وكانت مذهب أشاعرة فتنة كبوة نيني سبابه سبابه لواتو كنت كسوما كواتو وأوف أو واتو بدعة ولغة فوبي كنت كسوما كواتو بدعة sasa unapopewa maelekezo kwamba usifanye hivyo usijifanye wewe wajua sana kwamba mimi na akili bwana na akili yangu bwana sinajua kuchagua uwezi kama wewe wajua shughuli kwa nyumbani kwako usije kusoma hujui kuna masaili mengi ya akida hujui kwamba hii ni ashirk ni ashirkul akbar almukhrij min almilla na hii ni shirk ashirkul asghar hujui tofauti baina ya hayo hujui au kwamba hii imefikia shirki sasa ni mukhrij min almilla na hii ni jambo tu la khilafu kuna masala khilafia hapa tena khilafu yenyewe ni khilafu at-talawwu wewe hujui lakini wajitia wajua kweli kweli utakomsikiliza yoyote alafu upime wapima na mizani gani huna mizani ya kupima lakini utakomsikiliza yoyote na uwasikilizishe watu sasa tahadhari maadamu ushachagua njia hii na manhaji hii sahihi manhaji ya ahli sunnah wal jamaa na kusoma katika marakiz na maahidi za ahli sunnah wal jamaa basi shikamana na msingi huu inna hadha al ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum hakika hii ilmu ni dini basi tazameni ni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu mtihani mkubwa uliowafikia watu leo ni kuwa hawachagui wazungumzaji atamsikiliza yoyote kwa wakati wowote anaotaka yeye na kwa sababu wasaili hizi za kuweza kuwafikia watu na kuwasikiliza zimekuwa nyepesi basi watu hawajali katika wanazama katika haya jambo hilo halifai ni jambo la haramu utakiwi kuwa hivyo ithamini dini yako achana na watu wa fitna mulabbisun lakini kuna wengine katika anawapelekea kufanya hivyo ni mapenzi walionayo na baadhi ya watu ima kwa sababu ya ujamaa huyu ni mwanetu mtu wa kwetu basi mimi nitamshika yeye nitamsikiliza kwani kuna ubaya gani sasa mtu wa kwenu siweza kukupoteza pia wale mtu wa kweli waweza akawa rafidhi mshia mtu wa kweli waweza akawa ni khariji akakupoteza mtu wa kweli waweza akawa ni hizbi ni mtu ambaye anapiga vita da'wa salafia na maulama wake anaweza kukupoteza lakini mtu wa kweli au mwingine kwa sababu ya ukabila akamtetea mtu fulani kwa sababu mtu wa kabila lake sasa ukiwatetea watu kwa sababu ya ukabila au kwa sababu ya miji kwamba ni mtu wa mji wetu au ni ndugu yangu wewe ndio uhisbia sasa wewe hukuangalia dini wewe umeangalia kabila wewe hukuangalia dini umeangalia ujamaa huo ndio uhisbia wenyewe kama hujui sasa wewe watakiwa ujitoe katika uhisbia ubaki katika madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa athari za kusikiliza watu wabaya ni kubwa sana. Aha, ukiisoma historia ya wakati wa sasa namna gani vijana wengi waliharibika wakaacha njia ya sawa ni baada ya kupewa nafasi watu waovu watu wabaya. Kwa mfano jamaatu al-ikhwan yani al-ikhwanul muslimun. Ikhwanul muslimun walianzia Misri kama tunavyofahamu na historia yao tunavyoeleza mara kwa mara na mnavyoelezwa walianzia Misri muasisi ni Hassan al-Banna ambaye ni msufi akaanzisha harakati hii kama chama cha kisiasa bila ya kubagua watu na madhehebu zao kwamba huyu ni mshia huyu labda ana fikra za kisufi huyu kadha walikusanya watu wote chini ya udugu wa Uislamu bali mpaka manasara walikuwemo katika chama hiki wakakitangaza walivyokitangaza lakini malengo yao ilikuwa ni kufika kwenye madaraka ni chama cha kisiasa kwa ufupi lakini kimevishwa vazi la dini yalitokea yaliyotokea, baadaye wakajiunga kwenye chama hicho kile Sayyid Qutb, na fikra zao za takfiri na wengineo wakaingia, wakaeneza fikra zile za takfir kwa kufurisha watu, na hili kwa ushuhuda wa wanazuoni wao kwamba vitabu vya Sayyid Qutb vimejaa ndani yake kwa kufurisha Waislamu bila ya hatia, manhaji mbovu kabisa ya kuwatia watu kwenye ukafiri, kuingiza watu ukafirini bila ya vigezo na dhawabiti za Kiislamu. Vijana wengi wakaghurika na jambo hili, wakaghurika na vitabu vya Sayyid Qutb. Yakafanyika mapinduzi huko nchini Misri, hayakufaulu, wakakamatwa waliokamatwa, wakatiwa jela, wakauawa waliouawa, wengine wakakimbia, na Sayyid Qutb akauawa kwa kunyongwa. Watu wengi walikimbia kutoka katika nchi ya Misri, na mahali wengi walipokimbilia, wengine walikwenda Ulaya, lakini wengi katika wao walikimbilia Hijaz, bilkhusus al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya, kwa dhana njema watawala wa Saudia wakawapokea wale viongozi wa Ikhwan, na baadhi yao wakapewa nafasi za kusomesha maskuli, wengine katika jamiat kwa kuwa ni waalimu kina Muhammad Qutb na wengineo, wakasomesha. Kumbe hawakuacha zile fikra zao, wakawasomesha watu, na huku wanawaandaa tukiu Ikhwani, Ikhwani wakawa watu wamebeba fikra Ikhwan, serikali haijui. Mpaka ilipoingia miaka 90 mwanzoni, ndipo inkashafa alqina'u, mambo yakadhihiri sasa na athari yake ikaanza kuonekana. Kwa watu wengi wakaingia katika fikra za takfir, wakawa wanawakufurisha wale waliowapokea katika nchi ile na wengineo katika watawala wa Kiislamu, wanawazingatia kwamba ni matawaghut, si Waislamu kamwe, na mujtamaa ule si mujtamaa wa Kiislamu, ni mujtamaa wa kikafiri, watu wafanye hijra, hawa watakiwa waondolewe. Hawa fikra za takfiri zikaingia, na watu wakishatoka hapo kwenye takfiri, kinachofuatia ni tadmir na tafjir. Ndio yakapatikana matukio mengi ya tafjirati na tadmiri katika mujtama wa Kiislamu, na mapinduzi yakapatikana katika nchi nyingi za Kiislamu kwa fikra za Ikhwan al-Muslimin. Lakini kwa nini yalikuja mambo haya? Ni kwa sababu walipewa nafasi, wakasomesha na wakasikilizwa. Wakisema, si kwamba wanasema, amesema Yohana au Matayo, fungua Yohana ngapi, sio Matayo, la, anasema qala Allahu wa qala ar-rasul. Lakini kwa kuwa wao manhaji zao ni mbovu, wanavuta kule wanakotaka wao, wakatafsiri Qur'an vile wanavyotaka wao, wakatafsiri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vile wanavyotaka wao, si katika manhaji ya sawasawa wala katika manhaji ya salafu salih. Watu wakaingia katika upotevu, na vijana wengi wakapoteza mwelekeo, wakaingia kwenye makundi haya. Waliokwenda kusoma wakabeba fikra za Ikhwan al-Muslimin, wakabeba fikra za Kikhawarij, kuna watu wakabeba fikra za kina Usama bin Laden. Huyo Usama bin Laden mwenyewe alichukua fikra za kina Sayyid Qutb, na watu wengine wakabeba fikra za kina Usama bin Laden na wengineo, na wengine wakawa wanamsikiza Anwar Hawlak kwa sababu huzungumza sana Kiingereza vizuri. Wakabeba fikra zile zikawaingia, wakazisambaza kwa watu. Madhhabi ile ya ovu ikaenea katika mujtamaa wa Kiislamu, lakini kupitia Ikhwan al-Muslimin, kupitia mashaikhi hao wa bid'a waliotasattari katika jina la sunna, kupitia manhaji ya as-surur sururiyun, mpaka huko kwetu wako, ambao wao wanaozingatia kina Safarul Hawali na kina Aidh al-Qarni na kina Salmanu al-Auda kuwa ni mashekhi wako, na wenyewe hujiita Ansaru Sunna au Jamaatu Ansari Sunna na vinginevyo, hujiita wao watu wa Sunna, lakini fikra zao ni fikra za kina Salmanu al-Auda na kina Safarul Hawali na mfano wa hao, na watu wakawa wanawasikiliza wakiwaona ni watu wa Sunna. Sasa watu wangapi wamepotea leo? Dawa salafia imekuwa ni ngumu kwa baadhi ya watu kwa sababu kuna kizingiti cha fikra hizi, au kuna baadhi ya duat wamesimama wakiwatetea hawa na wakiwaona maulama wa ahli sunna wal jamaa kuwa ni wakorofi, hawakubaliani na rai au na maelekezo wanaopewa na maulama wa ahli sunna, ila Sheikh al-Albani, Sheikh ibn Baz, Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh al-Fawzani, Sheikh Muqbil na mfano wa hao, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na mfano wa hao, wakawaona kwamba hawa ni maulama vibaraka, hawa si maulama, hawa ni vibaraka kwa watawala, na kwa lengo la kutaka kuleta balbala katika safu na talbis, wakajifanya kama vile wanamkubali Ibn Baz, wanamkubali Albani, wanamkubali Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhim, lakini wakati huo huo wanajifanya hawamtaki. Ambaye hawamtaki ni huyu Rabi al-Madkhali, Muhammad Jamal al-Jami na Muqbil al-Wadi, kwa sababu hawa kazi yao kusema watu. Sasa ukitazama manhaji zao hawa wanaowakataa ndio ile ile manhaji ya kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen na kina Albani, katika kutahadharisha makundi haya, hata kama wao mara nyingine hawataji watu, lakini watahadharisha juu ya mambo ya mapinduzi, mambo ya maandamano, mambo ya tafjir, yote wanayakataza. Na masala ya kutaamal na ahlul bid'ah wal ahwa na kushirikiana nao, masala ya ulat watawala, manhaji yao ni hiyo moja tu. Lakini kwa kuwa hawa sasa wamejitokeza mbele katika kutahadharisha zile rumuzi zao na wale wakubwa wao, wakawachukia hawa, wakawatia aibu hawa, wakataka kutofautisha baina ya manhaji za hawa na hawa, kumbe si sawa. Manhaji zao ni moja, mashaikhi hao niliowataja wote kitu chao kimoja na njia yao ni moja. Kwa sururiyun na ikhwan muslimun wakajaribu kufanya talbisi hiyo, wakawa ili waonekane wao ni katika watu wa sunna, na mpaka mtu afikie kwani, ah, yule si pia mtu wa sunna mwenzetu? Ikawa sunna kwao, sunna kwao, maadamu hupinga maulid, hupinga kula mahitma, hupinga baadhi ya mambo ya shirkiyat yaliyofanywa na masufi, na wakapinga baadhi ya vitu, kama tunaafikiana katika kupinga, au pia wakawa wao wanahimiza juu ya mtu mwanamume kuachia ndevu zake na kutozinyoa au kuzipunguza na kuvaa nisfu saqa, tukaonekana sote ni kitu kimoja. Si kitu kimoja, mpaka mtu ajifanya auliza, kwa hiyo kuna tofauti gani huyu na yule, kwa vipi? Yajifanya hajui tofauti kubwa. Wewe utakujua kuna tofauti na si ujui, uliza marja yake yeye, mahali pa kurejea katika mambo ya ilmu ni wapi? أعطونا من ابن عثيمين ابن باز الألباني. طيب شيخ ابن عثيمين ابن باز الألباني وانا سماجي وسيان ربيع ابن هادي المدخلي انا سماجي كسو سفر الحوالي كسو هاوة ووين نواتو هوا فناني كدرجة لكن انا سماجي الشيخ ربيع انا سماجي الشيخ الألباني كوسيانا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الشيخ الألباني انا سماجي كسو سفر الحوالي. Msimamo wa Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kwa Sheikh Rabi' ni kwamba huyu ni mtu wa sunna na amesimama kutekeleza wajibu ambao wao hawakutekeleza, katika kuwafedhehesha na kuwaweka wazi waovu. Safaru al-Hawali ni mtu wa takfiri, ni mtu ambaye amesimama katika msingi ambao si wa sawa, sururi. Sasa wewe wasemaje? Leo wasema mkubali al-Albani. Albani asemaje kuhusu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i? Au al-Sheikh ibn Uthaymeen anasemaje kuhusu al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali? Anasema nini? Ana kauli gani juu yake? Kauli ziko wazi, akimsifu, akimtaja kwa kheri na kuwahimiza watu wapate faida kwake, wajue kwamba njia yake ni njia ya salaf. Lakini yeye asemaje kuhusiana kina Salman al-Auda na kina Safar al-Hawali? Sasa wewe wajifanya wamsikiliza huyu na wamheshimu huyu na ni shekhe wako, mbona umsikilizi katika haya? Sasa maudhui yangu mimi si maudhui ya mambo hayo, lakini nataka kutilia nguvu tu kwamba, au kutolea mfano tu kwamba, sisi hatutakiwi kumpa sikio letu kila mtu, maadamu ushajua hii ndio njia ya sawa na umeamua kukaa kusoma katika maahid na marakiz ahli sunnah wal jamaa, marakiz salafiyin, basi fuata utaratibu wa sawa sawa katika kusoma kwako, utabarikiwa katika elimu yako. Na utaratibu wa sawa sawa, usiwasikilize, usimsikilize kila mtu. Na ukitaka kusoma kwa mtu mwingine, muulize yule shekhe wako, je, nikachukue ilmu kwa nani? Yafaa kusoma kwa mtu fulani? Ukiambiwa haifai, acha ubishi, acha ukaidi, acha inad. Na walillahi alhamdu mashaikh, kina Sheikh Abu Hashim, kina Sheikh Abdallah hapa, wanajitahidi, Allahumma Allah wahifadhi, kubainisha watu wa ovu, kubainisha watu wa miziki na nyimbo, kubainisha watu bahizbi na masufi. Wasikiliza zile adilla na huja zinazoletwa. Wanazungumza kwa chuki au kwa adilla, basi acha ule upenzi na ushabiki wewe. Fuata dalili, achana na watu hao, usiwe mudhabi katika mudhabidhabin. Mara huku huko na huku huko, wataka kwenda huku wachukua ya kule waleta, ni usabasi huo. Wachukua ya huku waleta huku, ya huku yapeleka kule. Achana na habari hiyo, utaiharibu safu kwa fitna zako, kwa maneno yako na usabasi wako. Achana na habari hizo, makinikeni kwenye kusoma. Na mashekhe wana haki ya kuwafukuza watu kutoka kwenye vikao vya ilmu wakibainika kuwa wanakwenda kwa watu wengine wasiofaa. Amefanya hivyo Imam Malik na wengine, na maelezo niliyotaja kwa Imam al-Isfarani yako wazi. Atakayehudhuria kwa al-Baqillani asije katika majlisi zetu. Sasa tahadharini jambo hili, na anayefanya hivyo hufanya fitna, ni fatan muharibifu huyo fatan. Ukishaamua kumfuata shekhe wako fulani, nenda kwake, kae uko usome. Tutaka sisi da'wa salafia naqiya, da'wa iliyo safi kabisa. Na hakuna kitu muhimu katika da'wa kama at-tabayyuz, watu kujibagua na kujitenga katika njia, ili asiyejua ajue kwamba ndio ile njia safi ndio ile. Lakini kutatiza baina ya watu kuonyesha kwamba zote sawa, huu ni uharibifu ambao walikuwa wakiufanya Mayahudi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawaambia kwenye lima talbisuna alhaqa bilbatil, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu alhaqa bilbatil, Mayahudi waliambiwa hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala, msitaki kuchanganya haki na batil, na mkawa nyinyi mnaificha haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun. Hili ni jambo baya kabisa, wataka kuifanya ile batil na haki sawa, kwamba shekhe yule na huyu wote sawa, na hali ya kuwa huyo yusharriq wa hadha yugharrib, huyu anapeleka mashariki na huyu anapeleka magharibi, manahiji zao ziko tofauti. Huyu afanya tamyii, tamyii ni kwamba anataka kufanya watu wote kuwa ni sawa, na hadha yumayiz, na huyu anabagua anatenganisha kwamba hawa si sawa, manahiji ziko tofauti. Vipi watakuwa sawa watu hao? Hawezi kulingana sawa. Kwa hiyo mimi nasaha zangu ni hizo, njia mliyoishika ni njia ya sawa ya kukaa kusoma ilmu, ni jambo zuri, na ndio da'wa yetu inavyohimiza watu wasome. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kuitafuta ilmu ni faradhi mno, ni jambo la lazima sana kwa kila muislamu, awe mwanamume au mwanamke, ni faradhi kwake kusoma. Iko ilmu ambayo ni faradhu ain, na iko ambayo ilmu ambayo ni faradhu kifaya. Kwa hiyo ni jambo la lazima mtu kusoma, sio khiari. Na nyinyi mmechagua njia hiyo na njia ya kheri, lakini tufuate utaratibu katika kusoma, ili tuipate ilmu, tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tusichukue ilmu kutoka kwa watu wa batil na watu tusiowajua, bado hujamjua huyu mtu manhaji yake vipi, uliza, si wasikiliza tu, kwa sababu wewe wajua waweza kufungua YouTube ukasikiliza, basi wamsikiliza yoyote. Hapana, si utaratibu wa sawa, ni utaratibu wa makosa. Utaratibu wa sawa ni kuuliza ikiwa hujui, ushamjua huyu Sheikh Abdallah. Mimi nina imani naye katika dini yake na ilmu anayotoa, Allah muhifadhi na muhifadhi wa Sheikh wa Salaf. Kwa hiyo huyu kwa sawa, mtachukua ilmu kutoka kwake. Na mushkili nitamuuliza huyu Sheikh Abu Hashim, namuamini mimi katika dini yangu, yuko sawa, nitachukua ilmu kutoka kwake. Nikitaka zaidi nitamuuliza ni nani, labda nikienda Uganda nimkini kasome kwa nani, nikienda Nairobi nikasome kwa nani. Uliza, watakupa habari. Nikienda mahali fulani, je, hapa Mombasa nisome kwa nani mwingine, watakwambia habari za yaqeen. Na hiyo ni katika taratibu, na ndivyo walivyokuwa wenzetu waliotangulia wakafanikiwa. Bid'a ikalala, bid'a ikazorota. Sisi tunaipa nguvu bid'a kwa sababu tunakusoma kwa yoyote, tunamsikiliza yoyote, hatuna mipaka sisi, hatuchagui. Watu wa bid'a wakapata nguvu kwa sababu wasikilizwa sana, na wao wakapata ghurur, wakaghurika na hilo. Kwa hiyo sio njia ya sawasawa, watu warudi katika usawa, kutafuta ilmu, watafuta ilmu kwa watu wanaojua na wale wana uaminifu katika dini yao. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi chagueni au tafuteni, tazameni ni wapi mtachukua dini yenu. Maneno ya Imam al-Qahtani ni mazuri sana, huwa mara nyingi nayatumia mimi kuyasema. Anasema alilmu ad-dinu ra'sul mali fastamsik bih fadhaya'uhu min a'zam al-khusran. Maneno yake anasema dini ndio rasilimali yako, ad-dinu ra'sul mali, dini ndio rasilimali yako, ndio mtaji wako ulionao huu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakusaidia huko akhira. Dini hii itakusaidia, ni rasul mal, fastamsik bih, shikamana nayo hiyo dini, kwa sababu fadhaya'uhu min a'zami al-khusran, kuipoteza dini ni katika hasara kubwa kabisa. Mtu akiwa amekhasirika katika dini yake amepata hasara kubwa kabisa. Sasa vipi unachezea dini yako? Na hii ilmu ni dini, na ushaambiwa angalieni mtaichukua kutoka kwa nani dini yenu. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. تفكي هذا مشو. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.